أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. دیدنا سورة النحل شروع کی سورة النحل دا پا مصحف عثمانی کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مصحف کے شپاڑا سم نمبر کی لکلے او پا ترتیب نزولی کی دا او یم نمبر دی او نازل شوه دی روستو د سوره کهف نا چې کوم وینځل لسم شپاله سم کې را روان دی او مخکې د سوره نوح نا چې کوم بنهشت مصیبار کې دی دا او تاریخی نزولی حیثیت دویم نمبر بحث هغه د دې چې سورته نحل دا سورته نحل ولې و دا زمایلي سورته د نوم یاد لومبټه کې د وژنه لکه یاسین یا رستټه کې د وژنه لکه سورته ماعون یاد یو واقعي د وژنه لکه بقره نورل تکم دو تور مچو د غبین د مچي د غبین والا گبین نه مراد رسرو مچو گبین نه دا چې کوم پیټو کې ساتي دغه مچې تورې مچې گبین وای اسپین نه نارام مچې نه داغه تذکرہ دل تراغله نه حلاغه ته ویل کی نو دا هغه د وجې نه دی صورت دا نوم ورکلې شو سورۃ النحل. دریم بحث هغه دا دی چې د دې صورت د ماقبل سره مناسبت سره نمخ کی صورت کې اخیری ته ګرا عبادت کوه حتا یات یکل یقین چې مرګ راشي مرګ پسې بیا وروسته قبر د قیامت نه ور پسې د قیامت مسله بیانې ګرا روان صورت کې اتا امر الله بس یقیني دا راغله دا فیصله د الله تعالی چې هغه د قیامت مسله ده او د عذاب مسله ده کني منه او عبادت نه کوي نو دا راغله او یم مخ کې د مستازین او د مشرکین خبره وشوه عارضان المشرکین دلته کې الله جل جلاله دې ته وي مشرکان او د تلوار مکوي الله ستاسو د شرک نه اوچته او په شرک په نبي باندې دلایل ویني نو دویم ربط شو او دریم ربط براوالو دی ابتدا دو صورت سرائم ربط شتا ابتدا کی داو رو بما یود اللذین کپرو دیر کرتی با تمنا گئی او که ایمان را نڑی اللہ وی کوس ایمان نرالی نو بس دا اللہ عذاب را روان دی دا اللہ پیس اللہ را غلی دا اللہ عذاب را نو دا دری ربط شو بلن سلورم خبره چې هغه د صورت امتیازات دی په دې صورت کې امتیازي مسله چې په نورو کې نشته ناغه مسله ده نحل مچوده دا نحل له تور مچود تذکرہ قران کې بل ځای کې نشته راځي یادانه دې صورت خصوصیت او امتیاز او دویم خصوصیت او امتیاز مسئلہ د اقرار ان شاء الله رستو هغه د کی بیانې کی تفصیلی دو او بل بحث پنځم نمبر بحث صورت د مدنی او د مکی مسئلہ بعضی صورت مدینه کې نازل شوه دی بعضی مکی کې ورته صورت مکی دی او تاسو دا وایئ مکه کې بیا مکی آیاتونو کې د شرک نه پیدا د قیامت اثبات ده د نبی علی السلام پیغمبري انمن لداغي خبرې دي خبرم ځان تعالی او دغه رنګه غټه غټه خبرې دا مسائل بیانې او نور تفصیلی احکامات د موزه او د حج او د زکات هغه پدې کې ني البته اخیری درې آیاتونه جديده مدني دي چې کوم آیاتونه درې د نبی علی السلام تر کلا حمزه رضی الله تعالی عنہ بے درد سر کافرانو قتل کو داغه مسلو شو او هغه بارک نبی علیہ السلام فرمایل چې گجر ادمنګ په دې باندې غالب شو نو زبد دې داسې مسلو کم غوګونه او سترګې دا پوز بد دې کافرانو داسې کټ کم چې داسې بارو وګچا نه کړی نو د نبی علیہ السلام د خبره بارک الله جل جلاله اغا ایتونا نازل کری اخیری ایتونا درین دا دی صورت تقریبا وین عاقبتم دا غزین والی دا مدنی دی او نور صورت اغا مکی دی طول مکہ مکرمہ کی نازل شد او اخیری بحث دا دی صورت مختصر غنتے خلاصا نلومبائی کے مسئلہ دا قیامت او زورن را او بیان لا جل جلال و اخفل نعمتون ذکر کئی دلائل عقلیان ذکر کئی او دلیل نقلی ذکر کئی او نپی دے شرک کے اللہ جل جلال و نپی دے شرک فیلی او دا رنگی دے نحل لمچو مسئلہ بیانی گی دے حجرت فضیلت بیانی گی طریقہ دے تبلیغ بیانی گی نبی علیہ السلام تبکی تسلی ورکولشی ندائے تقریبا غٹ غٹ آغا مزامین دی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنم دا اللہ باندی الرحمن چیام میرا بانا دے پا کافر او پا مومن باندی پا دنیا کی الرحیم او خاص میرا بانا دے پا مسلمان باندی پا آخرت کی یا عام مهربانه دی الله ربانه نور صورت نو ميدا عام مهرباني شو پمنګا تاسو خاص مهرباني الله جل جلاله دې صورت تمکین نه الله پنوم شروع کو چې داغه مهربانه عامم دي او داغه مهربانه خاصم دي لومبنه آیات اته امر الله پدې کې د دې آیات خلاصه حاصل اللہ جل جلالہ دعوت دا توحید ورکی او نبی دا شرکی او وعید شدید بیانی پا شرک باندے او دا غرنگی دعوت ورکی توحید طرف با نو اللہ فرمائی اتا نزدید امر اللہ فیصلہ دا اللہ حکم دا اللہ تعالی چا حکم دے دا سزا دا کفر اغا نزده ده یو مانا اتا پا مانا ده دنا نزده او بل اتا پا مانا ده راغل ده مزی ده چه کم شه یکینی نو داگه ده پارا مزی استماله که ده کار ده شوه والا خبرم زیان دره لگن اللہوی راغل ده لراغل نه ده خو اللہوی راغل ده یکینی ده سزا ده کافرانو او حکم ده اللہ پس بانده پس سزا ده کافرانو بانده صحابہ ډیر راویښ شو چې دا الله فیصله بس راغلی واده نو ورپسې وېدا نازل شو چې فلا تستعجلوا تلوار مګو او باندې اتا امر الله نه مراد قیامت علی راغه قیامت راغلې قیامت او فلا تستعجلوا تاسو تلوار مکوې زکه کافرانو مشرکانو په تلوار سره د عذاب مطلب کوي دا الله دا حکم قیامت مطلب کوي زکه ستاسو د پر بده کې اس خیر نشته او چې قیامت در باندې راشي نو ستاسو د پر اس خلاصې او اس د نجات ځای نشته نو تلوار مکه وی بلکې د الله توحید اختیار کړي سبحانه پاکی د الله لپاره توحید زکه اختیار کړي الله سره شریک نشته سبحانه پاکی د الله لپاره وتعالى الله چت په خپل اوچت صفاتونو سره عام دا غسنا یشریکون چې دا مشرکانه ده الله جل جلاله سره هغه شریکي نو دا قیامت بارکی اللہ بازی جائنی کی ویلی دی اقتربت الساعاتو قیامت نزدیش چکلا دا آیات نازل شاہ عبداللہ ابن عباس سے بول اللہ ما بغوی ذکر کری نو کافرانو یو بلتوی گورا دا پیغمبر ہوئی چی اقتربت الساعات قیامت نزدی دی رازے لگے انتظار بو بو حبر ہم جائن تالا نو سوق دی گلیو اس شیران غی نو دی بیاو وی خپلو که لکه دا نبی علیہ السلام چه منگی رئی چه قیامت نیز دیده نو سشی خوران نگی اسی منگی رئی نو بیا دا آیات نازل شو اکترب لیناس حساب ہو خلقو دا خلقو حساب را نیز دیده نو خلقو اغا بیاو یری دل بیا سوق تیر شو نو بیا خلقو نبی علیہ السلام تا کافرانو منخو سشی ہونی لیده تا جوی حساب را نیز دیده چه تا منگی رئی نو بیا دا آیات نازل شو اتا امر الله دا الله حکم اگر را غلی دی خبر هم ځان دل خلکو سرونه اوچت کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تلوار نه اوچت شو او خلکو سرونه اوچت کړه قیامت راغ ورپسې ډایرک آیات دا الله نازل کړو فلا تستعجلوا تلوار مکه مطمئن شه بس را روان دی نو دا قیامت لپاره قران کې دا الفاظ خلق ته حساب را نږدې شو قیامت را نږدې شو قیامت راغل دی د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قیامت چې واخلې ټولې زمانه ته نو چې څومره زمانه د آدم علیہ السلام نه په دې په لټه راشي نو دې په لټه رلګه پاتې را لګدا راغلې والا لکه یو سړی شپې ته کال عمر یو کم شپې ته تیر کی خبر هم نه لګن هغه ما عمر خړلې هلکه یو کال پاتې هغه ما عمر خړلې دریو یہ حدیث کی مرادی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث کی راضی علامہ بغوی راغستے نبی علیہ السلام نے بوئس تو انا وسعت کہاتین نبی علیہ السلام نے جو قیامت داسرا لگی شو دات وکتیونی سے خبر ہم جان تعالی داسرا لگی شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دات وکتی داسے او بل روایت کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت پہ گڑائے کی را لگی شو چتن قیامت ٹیم دے پا اگہ گھنٹہ کے بعثت فی نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه نبی علیہ السلام فرمایل دا دغه د سنگ چې دا یو په دې بل مخکړه بس دا دغه په یو ټیم کې دی خلګون ته کې مخکېواله رستواله څنګه چې دا په دې مخکړه بس دومره ز مخکم ما پسې قیامت خبر هم ځان تر دا د صحیحین روایت ته نبی علیہ السلام په دې دغه ته اشاره وکړه نو د دې وجنه قیامت ډیر نه دی دنیا عمر ته چې وګوري نتا سیواله چې لکه یو کم شپېته کال عمر دی وسړي یو کم شپېته تیر کړی یو پاتې بس دغه رنګ د دنیا عمر هغه په ختمېدو دی بس قیامت هغه نږدې دی بلکې راغلې راتلونکي د دې آیات یو مطلب ده او دې آیات کې یو شانې نزول دی هم اوره بعضی مفسرین وایي چې د کافرانو بوي نظر ابن حارث وغیرہ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء کته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دین دا حق وی نزه پمنګ باندې یال کانی روور ور اسمان کدا حق یو مونږ پنا حق یو نو بس پمنګ باندې کانی روور ور نو الله جل جلاله ترپا دا آیات نازل شو چې دا الله په سلا بس راغله راغله والا تلوارو مکوای بهتر استاو د پاره دا الله پاک دی د شرک نه نو د الله جل جلاله وحدانیت اختیار کړ ورپسې آیات ينزل الملائکه الله نازلای ملائکه ذکر د ملائکه یو مراد ته جبرئیل علیه السلام دی الله نازلای جبرئیل علیه السلام بالروح فروح سره د روح صحیح معنی اکثر مفسرین دلته وحی او قران کړل او جبرئیل علیه السلام په دوه سیدونو د پاره راکوزیل یا به وحی را عام وحی یا به قران والا وحی نو دا دوه معنی کړي او پات شو دا خبره چې روح یو ده وې نو روح سره انسان ژوند دی وی کنه نو دا یاد ساته دا قران او دا وحی چې دا د انسان د جاهل انسان زړه مړی دا د مړو زړونو لپاره چې کم په جهالت او په کفر سره مړی نو دا کم مړو زړونو چې په کفر او په جهالت مړی الله جل جلاله په قران او په وحي سره ژوند دی گئی نو د دې وجې د قران یو نوم سره روح خبر هم ځان تعال دې ته کې نسل په کاری ده انسان د روح او د زړه سره دا خوراک ته ویزال یو نه او بعضو معنا د روح کړه ده هدایت بعضو مفسرین صحیح معنا ورو معنا ينزل الملائکه را کوزي الله نازلي الله جبريل عليه السلام بالروح په وحي سره په قران سره من امره د حکم خپلنا هغه وحي کې د الله جل جلاله حکم هي او نازلي په چا باندې علامن په هغه چا باندې يشاء چې او والي چې پیغمبران دي من عباده د بندگانو د الله تعالی نو دې نه پته معلومه شو خبره چې دا منصب د نبوت د الله جل جلاله ورکړه دا او دا د الله جل جلاله مشیت مشرکانو په پرې دوه غټ غټ کولې کې طائف کې او پرې مکه کې आवाज د الله پیغمبر ورکول دي تیم له حال ته کوم دا د الله خو د پیغمبري دا سویراست نه لري چې خام غیاب پني بني اسرائیلو کې یا یو خاص نسل کې وي بس دا د الله خو دا علامن په هغه چا باندې دا روح نازلې دا حکم خپل یشاء جو غلی من بیا من عباده د بندگانو خپلنا من امره د پردا بیان دی نازلې الله حکم خپل حکم سره ان انذرو دا چې خبرداري ورکړي انه شان داده لا اله نشته د عبادت لایق الا انا الله وي مگر زما فتقوني الله وي زمانه ويریږي زمانه ويریږي مددی آیات خلاصہ حاصل آدھا شو چې الله جل جلاله د ملکی په ذریعہ سره دا قران نازل دی نو دا کیسه او کہانی نه دی دا د الله جل جلاله حق کتاب دی چې الله نازل کړی اول د نبوت داو کول یو نبی کېدل دا سم مستبعد نه حق خبره نشي کېدی الله جل جلاله باز خلق خپل انبیا ګرځي نبی علیہ السلام دا الله نبی دی اول دریم خبره دی آیات کې د وحی حاصل او خلاصه هغه د الله جل جلاله توحید دی خبرم ځان تعالی خبرداري ورکه مخلوق ته انه شان د لا اله الا انا الله اذا بوتان موتان دي کې استوک مستحق د عبادت نشتا الله وی صرف زیم نفتقونی الله وی زمانه ویریږي شرک مکوي د شرک نه ځان بچ کې زمانه ویریږي خلق السماوات پیدا کړی دي الله تعالی اسمانونا والارض اوزمکی دا مسئله تیر شوی دا او اسمانونا دی سبع سماوات قرآن کرا گر اوزمکی دی ومن الارض مثلهن اللہ او اسمانونا پیدا کری و پا مثل دی سوزمکی پیدا کری و بیاغا مختلف خبر ہے پدی که نورو که مخلوقات شتاو کنشتا نو دا علماء پدی که اختلاف دی پدی بانی مستقل کتابو ندی بعض علماء دا دی که اللی اللہ عبدالحق لکنبی رحمت اللہ علیہ چه اوز مکی دی پا اوز مکو که نور پیغمبران هم دی و مخلوقات هم دی او بعضی وی نه دا اوز مکو نه او ککلی دا دیز مکی مراد دی والله تعالی المسیح علم اللہ دی خودی و دا خبر یکینی دا او قرآن کلی دا و من الارض مثلهن او دا از مکو نه پا مثل دا اسمانونو یعنی از مکی مو دی نو پیدا کړی دی الله تعالی دا بل دلیل دی دا الله په قدرت او په طاقت او په یووالي باندې بودا سي کول شي نشي کوله خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه والارض ازمکه بالحق د پاره د حق ظاهرولو چې دا الله توحید ظاهر شي حق ظاهر شي دا باطل او عبس الله نه دی پیدا کړی دا مسله تیر شو تعالی اوچت الله تعالی په اوچت صفاتونو سره په خپل صفاتونو سره اومده صفاتونو سره عما دا بوتان نا یشرکون چی دی اللہ سر شرکی دا بوت سزی بد بوت نا حکمت سشیو تختی غیو پس کولی جی با یوزای که اللہ جل جلال ہوئی داغی نا خود تاسو مفهوم دا آیا داسی داغی نا خود تاسو خیئے که تاسو نا سشیو تختی نا آغا تاسو را ٹیم گولی شی کماشی در بانی چکو لگو ہم لولی شی کمج دینا سشیو او تختو تی اغستی شی خبرم دادا بوت خو کدی کمچ پیراغی نظام تی بچ کولی نشی غل بے فکری خبرم زیان تالا دماشی و دمچ نشی زان نشی بچ کولی دا سم رکم زور او چطا دا اللہ سیپتونا اللہ دا کائنات از مکی دا دمر الوی اسمانونا اللہ جل جلال ہو بغیر دستنونا اغا اوچت ادرولی خبرم زیان تالا دا اللہ جل جلال ہو اوچت پا خبر سیپتونو سرا دا بوتان چطا دا اللہ جل جلال ہو سرا شرک کی دیش خلق الانسان من نطفت پیدا کړی دی الله جل جلاله انسان مخدوم کائنات ورا دا ټول کائنات د انسان په خدمت کې لګیږي په دې باندې سم تفصیلی ویل چې دغه د اپاشه د اوبو کم تنظیم نه د خوراک کم الله تنظیم کړي د کپلو کم تنظیم کړي دا ټول انتظامات دا ټول کائنات الله جل جلاله د په خدمت کې لګول او دې صرف د صرف بار د الله د عبادت لپاره خلق الانسان الله پیدا کړی د انسان لره مخدومی کا انات انسان او من نطفتن نطفینا نو اصلا آدم علیہ السلام د خاره نه پیدا او مسله بار بار بیان شوه او بیا رسول نسل الله جل جلاله د نطفه نه پیدا خدا نطفه دیتا الله جل جلاله کمزوري زوی پیو بولی سپکی وبوته ني مم ما ایم ماي د سپکو بونه انسان سپکی غني بدويا دیم سپکی داګه نه الله جل جلاله پیدا هو کو وګوري بار بار الله د خاره نه وینو د عظیم اصل خاره دا پیدا کیږي ویني نه وینه پیدا کیږي خوراک نه او خوراکونه پیدا کیږي سنا دزمکه نه انسان اصلا دزمکه نه دی او بیا انسان نطفه او بیا دغه رنگي مزاشي بیا لکشي او بیا مثلا وینه بکې پیدا شي بیا د اډوکو یو ډانچ شي بیا د الله جل جلاله وخه ورخه جي او بیا بکې الله جل جلاله روح واشي مختلف مراحل سره من نطفه د نطفه نه دومره ګندشي نه ګند انسان پیدا پیدا هو خصيم موي پس ناسا په دې جګړه کون کې د الله سره کارا په الله وحدانيت نمن کافرانو دا کائنات دغه سي چلي خبر هم ځان ته الله وی دې د غند او بونه دې ما پیدا کوم رکل شکل شوبات هغه می وته ورکو بس ناسا په جې ګوره دې د الله په توحید کې جګړه کار جګړه کوي وی الله نمن کله وی الله نمن کله وی د الله پیغمبران نمن کله وی مز په کې چاره واستې سو کوی روزه په کې چاره واستې خبر هم ځان ته دا څه کیسه مخکارت اور د الله سره جګړه کوي نو خلق الانسان من نطفه فایزا بس ناسا په هو د انسان چې د خصوی من جګړه کوونکې د الله سره مبین خکارت او خکار جګړه لونی ها د الله سره جګړه کوي د الله عبادت نه کوي او سوره یاسین کې موږ بار بار ال تکم ور ور ولنا مثلا ونسی خلقا الله دې زمونږ لپاره مثالونه بیانې کابرانو وړو کې راوغستونه د سې چوره وې نبی رسول الله مکه دا به مله راځوندې الله ضرب لنا مثلا ونسي خلق دې موږ د بر مثالونو بیانې اذ خپل خلقت ایر کړې ته څه شي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا دا درو چې تذکرہ نکولړونه نن نه 50 کلمې کوله زمونږ چې تذکرہ کوله الله دې زمونږ د بر مثالونو بیان چې بیا به پیدا کیږي او دا به کیږي او دا ټول به پزي خپل خلقت ته نه ګوري چې خپل مې رسنه پیدا کړو تاسو او یو ځکه قران کې الله دې داړو تذکرہ نو چاړو ذکر نه کو چې پلان کې بم دنیا کې خبره نه ده نه بیا مې پیدا کا سمره نه ناقص شي نه چې بای کې نه شکل شتا نه سترګ شتا نه باغې کې پوز شتا اس شی په کې نشتا او دا کې نه پیدا کنه غې ير کړه دې او دا خبره کوي چې رب یا ور پسی خبره نه انسان عجیب شی ده ها ډیر ایتونه کې الله تذکرہ کړی ویلې به موږ ته خبر ځاګړي نه ځاګړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله باندې الرحمن چې مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی اتا امر الله قریب د فیصله د الله تعالی چې قیامت یا هغه سزا د کفر د فیصله د الله تعالی د پس سزا د کفر سره فلا تستعجلوا فاستعجلوا تلوار مګ په تلوار سره مګ وړ دی لرا بلکې توحید اختیار کړئ هغه کې پیدا ده سبحانه پاکی دا اللہ لرا و تعالی اوچت اللہ تعالی پوم دسی پتن سرام ما دا بوتاننا یو شریکون چی دی اللہ سر شریکی پاگئی که اس سپت میں پتنشتا اللہ پخلو سپتن سر اوچت تے یو نزل الملائکتا اللہ را نزل ای را کزیو جبریل علیہ السلام بر روح پوائی سرا و پا قرآن سرا من امری دا حکم خپلنا علا من پاچا باندی شاو چو والی من عبادی د بندگان خپلنا پا حکم خپل سرا حکم داده ان انذرو دا چو خبردار ورکه انهو شان داده یکینا شان داده لا الہ نشت ده معبود برحق مستحق دا عبادت الا انا اللہ وی مگر زیما فتقونی اللہ وی زمانا وی ریگه خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه ولارض ازمکه بالحق د پار د اظهار د حق تعالی او چت الله تعالی په خپل صفاتونو سره اما د اغبطان ما یشریکون چې دا مشرکان الله سره شریکای خلق الانسان پیدا کړه دی الله تعالی انسان لرا من نطفه د نطفینا فاذا فسنا صبا هوا دا انسان خصیم جګړه کون کړي مبین خارتور دا الله په توحید او دا الله په دین کې یا ولولین یا اخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین کریم احدای یا اللہ دا قیامت نمخ که دا قیامت تا دا تیاری اللہ توفیق را نصیب کی یا اللہ دا حساب نمخ که دا خپل نفس را دا محاسبی توفیق را نصیب کی کریم احدای یا اللہ ستا توحید دا بہترین شد دا وحی نزول دا دا پار شوی دا کریم احدای یا اللہ منگا طول عمر پا توحید بانی پاتے کی یا اللہ کریم احدای دا زمان راضی شی یا اللہ پا برو دن بانی منعاملین کی خپل رضا را تنصیب کی فصل اللہ تعالی نحن